मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 451वीं कक्षा, सातवें अध्याय के तीसरे पाद में 44 सूत्र हो चुके हैं। पूछना है कुछ? अच्छा जी, लीलो नुप्लुकावानी प्रस्यामि सूत्र में जो लिंग श्लेषण धातु ले गई थी और ला आदान, तो ये स्नेह विपातन केवल निज पर रहते अथवा कैसे, उसका वो श्लेषण अर्थ भी आ रहा है या नहीं? अर्थ कुछ भी हो सकता है धातु का, लेकिन जिस अर्थ में ये सूत्र आगम कर रहा है बस उसने अपना निश्चय किया है कि इस अर्थ में ये आगम होंगे। अगर इस अर्थ ये अर्थ नहीं है तो धातु का प्रयोग तो होता रहेगा, ऋणिच प्रत्यय भी आएगा, लेकिन आगम नहीं होंगे। आगम यदि हो रहे हैं ये, जैसे विलीनयति जब बोला जा रहा है तो उसका अर्थ होगा स्नेह विपातन, ठीक है ना? अब क्योंकि इसने एक पक्ष में किया लेकिन दूसरा पक्ष भी है, तो दूसरा पक्ष जब होगा वहां पर यह नुकागम नहीं होगा, तो विलायति यहां पर भी स्नेह विपातन अर्थ, क्योंकि विकल्प से किया ना इसने स्नेह विपातन अर्थ में। लेकिन विलायति में यह संदेह रह सकता है कि क्या स्नेह विपातन अर्थ है या भिन्न अर्थ भी है। समझ आ गया? क्योंकि भिन्न अर्थ में भी तो यही बनेगी। अच्छा, और विलीनयति बोला तो अब संदेह नहीं है, अब संदेह नहीं है अर्थात अब स्नेह विपातन अर्थ ही है, अन्य अर्थ है तो नुकागम होगा ही नहीं। दूसरे पक्ष में तो दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन आगम वाले पक्ष में वही अर्थ होना है। अर्थात श्लेषण कराया ये इसमें विलायति, हाँ इसमें विलायति भी हो सकता है अर्थ, ये प्रयोग विलीनयति नहीं होगा और होता ही है। देखो ना, जब विलीन अर्थ बोलते हैं तो लीन या विलीन, खैर लीन तो अलग हो गया, ली धातु से निष्ठा करेंगे ली धातु से निष्ठा करके भी नकार होगा ना, निष्ठा के तकार को, उसका देखना सूत्र, क्योंकि सूत्रों में भी प्रयोग आता है दर्शन में एक उसका, लीन वस्तु लब्धाति से संबंधाद्वा दोष, उसका सांख्य का सूत्र भी है ये। तो लीन शब्द का प्रयोग तो होता ही है, लेकिन वो तो घर निष्ठा का प्रयोग माना जाएगा। लेकिन विलीनयति जब बोलेंगे निष् प्रत्यांत का प्रयोग, तो वहां स्नेह विपातन अर्थ ही होगा। ऐसे ही ला धातु का भी, वहां भी यही अर्थ लेना है कि लुक आगम यदि हो रहा है तो विलालयति, यहां जब बोलेंगे तो स्नेह विपातन अर्थ ही होगा। विलापयति में दोनों बातें हो सकती हैं। तो यहां निषेध जहां से प्रारंभ हुआ था, नहीं निषेध चलेगा अभी आगे। हाँ, शब्द कल्प द्रुम में विलीन विलीन जो विलीन प्रत्यय, तो इसमें प्राप्त द्रवी भाव ग्रताधि ये अर्थ है। वहां तो इसने ही पातन अर्थ ही हुआ। प्रत्यय कौन सा दिखाया है? तो विलीन, हाँ कृता प्रत्यय का है वो, तो कृता प्रत्यय का है। तो यहाँ देखो सूत्र जो कह रहा है ना इसने विपातन अर्थ में होगा आगम, लेकिन आगम तभी तो होगा जब निज प्रत्यय आएगा, लेकिन अन्य किसी प्रत्यय का हम प्रयोग कर रहे हैं और वहां यदि स्नेह विपातन अर्थ है तो वहां तो सूत्र कोई आपत्ति नहीं है, भाई कुछ भी अर्थ कहीं प्रयोग करते रहो। लेकिन पाणिनि ने इतना तो स्पष्ट कर ही दिया कि इस धातु का अर्थ स्नेह विपातन भी होता है, तो वो प्रयोग हो जाएगा। तो यहां जो प्रकरण प्रारंभ हुआ था इकार करने का, प्रत्ययस्थात का जो सूत्र आया था, यहां तक हमने देख लिया था। अब इस सूत्र की जो अतिव्याप्ति है उसको रोकने के लिए अगला सूत्र आया, न या सयो हो, यहीं से प्रारंभ होगा। तो न या सयो हो, ये जो निषेध चलेगा अब ये चार सूत्रों तक निषेध चलेगा, इसी से जो प्रत्ययस्थात का से जो प्राप्ति हो रही है उसको रोकने के लिए सूत्र है ये। तो न व्यपदम या सयो हो षष्ठी द्विवचनांतम, इसमें यद और तद शब्द का जो स्त्रीलिंग में प्रथमा के एक वचन में रूप बनता है या और सा, उसका पाठ है ये सूत्र में, या सयो हो, या और सा का। अब इससे ये नहीं ले लेना है हमें अर्थ कि सूत्र में प्रथमांत का प्रयोग है तो केवल प्रथमा व्यक्ति का एक वचन लाएंगे तभी ये सूत्र इकार का निषेध करेगा, ऐसा नहीं। वो तो प्रातिपदिक के पूरा ही ले लिया, स्त्रीलिंग में यद तद का जब रूप बनाएंगे तो उसका एक प्रतीक मात्र है ये या और सा, यानी कि ऐसे निर्देशों को माना जाता है अतंत्र। अतंत्र से तात्पर्य है उसमें कोई प्रधानता नहीं है उसकी इस रूप में, कि यदि एक वचन में सूत्र में एक वचन में पद आ रहा है तो एक वचन का ही प्रयोग करेंगे हम, ऐसा नहीं, एक सामान्य रूप से लेना है। तो या सा, बाकी सारी बातें वही आएंगी पीछे की, क्योंकि प्राप्ति यदि हो रही है तो प्राप्ति की जितनी भी शर्तें हैं वो सब लागू होंगी, उसी में निषेध हो रहा है। तो पीछे कहा था कि प्रत्यय में स्थित ककार होना चाहिए, तो प्रत्ययस्थात ककारात पूर्वस्य, अब पूर्वस्य किसको कह रहा है, ये आकारस्य, किसका आकार होगा, तो या सयो में षष्ठी आ ही रही है, तो या सा इत्येतयो हो आकारस्य स्थाने इकारादेशो न भवति। बस अब यहां पर ककार हमें कहां से लाएंगे, शब्द तो यद और तद है, तो अकच प्रत्यय करना होगा, ठीक है। यद से अकच प्रत्यय किया तो क्या बन गया क्या बन गया, यकद, यकद, ऐसे ही तकद, तद शब्द से तकद, क्योंकि टी भाग से पूर्व आएगा प्राक्टे है, तो यकद और तकद। अब यहां जब हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो पहले अन्य कार्य तो करें, पहले विभक्ति को लाएंगे, जैसे यहां उदाहरण दिया है इन्होंने, पहले प्रथमांत का दिया है फिर द्वितीयांत का दिया है, ठीक है ना। तो प्रथमांत में सुप्रत्यय लाएंगे और तेदादी नामह तभी तो लग पाएगा, बिना विभक्ति आए तो लगेगा नहीं। वो तेदादी नामह लगा करके अब यकद का बन गया यक अ, अब अतोगुणे लगा दो पहले य क, अब अकारांत होने के कारण से स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है, अब टाप आ जाएगा। तो टाप जो आया है वो सुप से पूर्व है या सुप से परे है, शब्द के आगे आएगा ना टाप, तो प्रातिपदिक के आगे, सुप से क्या संबंध उसका, तो सुप तो आगे ही है, तो पीछे जो कहा था असुप, सुप से परे नहीं होना चाहिए, तो वो तो शर्त लागू है ना, सुप तो उसके आगे है ना, सुप्रत्यय सु तो उसके आगे है, टाप उससे पहले है, तो आप ही असुप, वो भी पूरी बात घट गई इसमें, ठीक है ना। तो यका और सु, अब यहां पर आकारांत होने सु को हटा दो, तो यहां वो क्या रहा था कि पिछले सूत्र की सारी शर्तें यहां लग गई, तो वो इकार करने लगा, किसको, या में जो अ है उसको, ककार से पूर्व वाले आकार को, क्या बनता, ये का सिका ये बनते, यकासका ऐसा ही रह गया, ये प्रथमा का एक वचन हो गया। द्वितीया में भी ऐसे ही कर लो, यकाम सकाम अधीमहे, तकाम तकाम पचामहे, क्या अर्थ हुआ इसका? यकाम यकाम अधीमहे, जिस किसी का भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं रेसिपी के विषय में, समझ लो पाक विद्या, तकाम तकाम पचामहे, उसको पका रहे हैं, ठीक है ना भाई, जितना जितना जानते जा रहे हैं उतना पकाते जा रहे हैं। आजकल तो मोबाइल लोग खोल लेते हैं, यूट्यूब में रेसिपी निकाल ली, उधर रसोई में सारी तैयारी कर ली, कढ़ाई चढ़ा दी, उधर देखते जा रहे हैं, उधर अब इसमें ये डालो, उसमें वो डालो, ये बनाना है, ठीक है ना, करते जा रहे हैं, वैसे ही ऐसे पका लेते हैं। तो ये हो गया, और आगे निषेध का सूत्र आया। अब यहां वैसे नया सहयोग में और भी बहुत से शब्द दे दिए गए हैं, क्योंकि अतिव्याप्ति तो होनी ही है इस सूत्र की, ये तो सामान्य रूप से जो पिछले सूत्र ने इकार किया है, तो बहुत स्थलों पर आएगा। देखो एक मंत्र बोलते हैं, एक प्रसिद्ध मंत्र सुना होगा, ऋग्वेद के तीसरे सूक्त का है शायद, एक दो तीन, हाँ तीसरे का ही है, पहले मंडल में, पावकानः सरस्वती वाजेभिर वाजिनीवती यज्ञम वष्टु धिया वसुः। क्या बोला मैंने पहला शब्द पावका, क्या बनना चाहिए था, पाविका होना चाहिए कि नहीं, पू धातु से बना रहे हैं ना हम, अणुल प्रत्यय करके, तो पावक स्त्रीलिंग पावका, तो तुरंत ही लगेगा प्रत्ययस्थात का। सरस्वती विद्या को बोलते हैं, जो वेदवाणी है, जिसके कि 57 नाम कई बार बताए हैं मैंने तुम लोगों के लिए, निघंटू में आए हुए हैं ना वेदवाणी के 57, उसी में सरस्वती शब्द भी है। तो पावकानः सरस्वती, हमारे लिए ये पवित्र करने वाली है, तो पावका देखो वहां नहीं हुआ ना, तो फिर वार्तिकों के द्वारा कुछ ऐसे अन्य शब्दों में भी निषेध बताए गए हैं, तो पावकादीनाम छंदस्य उपसंख्यानम वार्तिक बन गया, वेद में नहीं होता है, लेकिन लोक में हम बोलेंगे तो पाविका ही आएगा, पवित्र करने वाली, इस अर्थ को कहने के लिए। ऐसे ही कुछ और भी शब्द हैं, तो इसी सूत्र पर ये वार्तिक दे दिए गए हैं। आकाश में देखो ना, तारे जो होते हैं उनको तारका शब्द से बोलते हैं, नहीं बहुवचन में स्त्रीलिंग में तारका, तो तारिका नहीं होता वहां, तो तारका ज्योतिषी उपसंख्यानम वार्तिक बन गया, अर्थात जो नक्षत्र हैं उनको कहने के लिए तारका शब्द में भी इकार नहीं होगा, लेकिन यदि अन्य किसी अर्थ में प्रयोग करेंगे तो तारिका बन जाएगा। एक अष्टका शब्द आता है, उसमें भी नहीं होता है, और भी हैं बहुत से। चलो ये हो गया, अब आगे देखो, उदीचा मातः स्थाने यक पूर्वायाः, उदीचाम षष्ठी बहुवचनांतम, आतः षष्ठी एकवचनांतम, स्थाने सप्तम एकवचनांतम, यक पूर्वायाः षष्ठी एकवचनांतम। उदीचाम ग्रहण कर दिया गया है, स्पष्ट है कि विकल्प कहना चाह रहे हैं पाणिनि, तो औदीच्य आचार्यों के मत में। अब यहां एक शब्द और जोड़ा गया है, यक पूर्वायाः, ये विशेषण और लग चुका है अब, ठीक है ना, यक पूर्वायाः, यकार अथवा ककार, ये पूर्व में होना चाहिए, किसके किसके होना चाहिए, तो सूत्र में एक शब्द है आतः, देखो वहां जो था पूर्वस्यातः प्रत्ययस्थात का पूर्वस्यातः, वहां आतः नहीं है, वहां क्या है अतः, तो वो तो आ ही रहा है, वो तो आ ही रहा है यहां अनवृत्ति के रूप में, लेकिन सूत्र में एक शब्द आतः और बोला गया है, तो आतः का विशेषण हुआ यक पूर्वायाः, आकार जो होगा वो कैसा होगा कि जिसके पूर्व में यकार अथवा ककार होगा, और फिर आतह में षष्ठी है यहां पर, अब इसका संबंध जुड़ जाएगा अतः के साथ में, ठीक है ना। उस आकार के स्थान में जब आकार होगा तो उस आकार के स्थान में आकार कैसे हो सकता है, आकार के स्थान में आकार कैसे हो सकता है, ह्रस्व करते हैं, करते हैं नहीं, कीर्ण सूत्र है, आपोन्य तरस्याम है, ये सब ह्रस्व करते हैं नहीं, वो आकार बन जाता है, उसके स्थान में एकार का निषेध होगा यहां पर। तो सूत्र का अर्थ क्या बनेगा, यक पूर्वाया अर्थात यकार पूर्वाया ककार पूर्वायाश्च आतः स्थाने यो अकार, ये अकार पीछे से आ गया पूर्व से आतः वाला। तस्य, अब तस्य के साथ में जो पीछे बातें कही थी कि प्रत्ययस्थात कात, वो सारी बातें इसी के साथ जुड़ेंगी। अब तस्य प्रत्ययस्थात कात पूर्व से अकार से स्थाने इकारादेशो न भवति उदीचाम आचार्याणाम मतेन अर्थात विकल्पेन। अब उदाहरण देखो, इभ्य सुना है शब्द, इभ्य हाथी के लिए कहते हैं ना, इभ इभ हाथी के लिए, और इभम अर्हति इति इभ्या स्त्रीलिंग बनेगा। अब ये दंडादिभ्यो यह से यह प्रत्यय करके स्त्रीलिंग में इभ्या हथिनी, ठीक है ना, जो मेल हाथी है हथिनी उसके लिए कहेंगे इभ्या। ऐसी ही एक दूसरा शब्द है क्षत्रिया, क्षत्रिय का स्त्रीलिंग में क्षत्रिया। अब ये शब्द कैसे हैं, स्त्रीलिंग में है और आकारांत हैं। अब यहां पर क प्रत्यय लाना है पहले हमें, तो क प्रत्यय के लिए वो जो प्रागिवाद कह के प्रकरण में चलता है ना कि अल्पे ह्रस्वे अज्ञाते कुत्सिते बहुत सारे अर्थों में है, तो वहां से किसी भी अर्थ में हमने क प्रत्यय ले लिया, तो इभ्या क और क्षत्रिया क। अब क्योंकि ये अनंत शब्द हैं तो केण से ह्रस्व कर दो। अब देखो आकार के स्थान पर आकार आ गया, केण से ह्रस्व कर लिया। लेकिन यहां ये ध्यान रखो कि यक पूर्वाया यकार या ककार पूर्व में है जिसके, ऐसा आकार था चाहिए था, ऐसा ही है क्या यहां पर, यकार पूर्व के उदाहरण है ये, इभ्या में जो या में आ है वो यकार उसके पूर्व में है, ऐसे ही क्षत्रिया में भी है। तो प्रत्ययस्थात का सूत्र कब लगना चाह रहा था ये, जब हमने केण से ह्रस्व कर लिया इभ्यक और आगे टाप भी ले आए। यहां देखो एक तो पहले टाप आया था इभ्या में क्षत्रिया में, उस टाप को मत देखना अभी, वो तो हमने ह्रस्व करके आकार भी कर लिया है उसका। क प्रत्यय करके एक टाप और आया फिर बाद में, उस टाप के परे रहते प्रत्ययस्थात कात सूत्र से इकार की प्राप्ति हो रही थी, तो वहां इसने विकल्प से रोका है उसको, तो इभ्य का और जब इकार कर लेंगे तो इभ्य का क्षत्रिय का क्षत्रिय का, हो गया स्पष्ट। अब ककार पूर्व का धारण देख लो, चटका चिड़िया को बोलते हैं ना, चटका, तो चटका में भी चटक या मूषक शब्द, वैसे मूषिका भी बनाया है एक इकन प्रत्यय करके उणादि कोश में, उणादि कोश में सूत्र आता है मुशेर दीर्घश्च, मुश धातु जो चोरी चोरी अर्थ में आती है ना, मुशस्ते, तो उससे इकक इकक प्रत्यय करके, नहीं किकन इकक नहीं किकन किकन प्रत्यय करके और मुश को दीर्घ भी कर लेंगे तो मूषिक, और मूषिक से स्त्रीलिंग में मूषिका। तो ये जो इकार हमें दिख रहा है श में ई, ये प्रत्ययस्थात कात वाला नहीं है, ये तो प्रत्यय ही किकन है, और प्रत्यय में जो ककार दिख रहा है उस ककार से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है अभी। प्रत्ययस्थात कात में जो क बोला गया है वो ये क नहीं है, किकन वाले प्रत्यय में जो क है उसको ग्रहण नहीं करना अभी। तो शब्द है मूषिका, ठीक है ना। अब इसमें जो आकार है वो कैसा है, ककार पूर्व वाला, ऐसे ही चटका में भी ककार पूर्व वाला आकार। अब इसके आगे फिर प्रत्यय लाओ, एक क प्रत्यय, वो या ज्ञात अर्थ आदि जो होते हैं ना उसमें क प्रत्यय ले आए, अब फिर किरण से रस हो जाएगा। तो चटकक और मूषिकक, इसके बाद फिर टाप होगा। उस टाप के परे रहते जो इकार की प्राप्ति हो रही थी प्रत्यय में स्थित ककार से पूर्व जो आकार था उसको इकार की प्राप्ति को विकल्प से इसने विधान किया। तो चटकका चटकिका, मूषिकका मूषिकिका, हो गया। चलो आगे देखो। आगे है भस्त्रैषा जाज्ञा द्वास्वा नय पूर्वाणामपि, जहां अपि लगाते हैं पाणिनि वहां पर दोनों पक्ष गृहित हो जाते हैं। नय पूर्वाणाम तो अब क्या बोलेंगे, अनय पूर्वाणामपि, अपि लगा दिया ना, नय समास करेंगे तब भी और नए समास नहीं करेंगे अकेला रहेगा तब भी, और कोई समास करेंगे वाली बात नहीं है, या तो नए समास हो या कोई भी ना हो, दो पक्ष। तो भस्त्रैषा जा ज्ञा द्वास्वाह प्रथमा बहुवचनांतम। अब यहां जो प्रथमा दी गई है, क्योंकि पिछले सूत्रों की रचना को देखें तो यहाँ षष्ठी होनी चाहिए थी, तो षष्ठी के अर्थ में ही प्रथमा को माना जाएगा। नय पूर्वाणम षष्ठी बहुवचनांतम अपि अव्ययपदम, और नय पूर्वाणम में भी देखो षष्ठी आई रही है, ये तभी तो बनेगा विशेषण, जबकि हम भस्त्रैषा में भी षष्ठी माने। तो नय पूर्वाणम, नय पूर्व ये शाम, यही शब्द हैं वो शब्द, कौन कौन से, भस्त्रा एषा एतद का स्त्रीलिंग में, और अजा अज का स्त्रीलिंग में, ज्ञा ज्ञा ज्ञा शब्द होता है ना जानाती थी ज्ञा, उसका स्त्रीलिंग में, और द्वि शब्द का स्त्रीलिंग में द्वा, ये हैं शब्द यहाँ पर, ऐसे ही स्व शब्द है स्व का स्त्रीलिंग में स्वा। इत्येतेषां नय पूर्वाणाम अनय पूर्वाणाम अपि, अब पीछे जो आतः कहा गया था वो यहां भी आएगा, तो आतः स्थाने आकारस्य स्थाने यो अकारः तस्य इत्वं न भवति उदीचाम आचार्याणां मतेन, यहां भी विकल्प रहेगा। तो दोनों प्रकार के शब्द देखने हैं हमें, नए समास करके भी और बिना समास किए भी। तो भस्त्रा शब्द से यहां भी क प्रत्यय लाना है, ठीक है ना, क प्रत्यय ले आएंगे अज्ञात अर्थ आदि में, अल्प अर्थ में ह्रस्व अर्थ में, तो क प्रत्यय की बात किरण से ह्रस्व कर लो, हो गया आकार के स्थान पे आकार, क्योंकि ये दोनों सूत्र जो है ऊपर का भी और ये भी, ये कब लगते हैं, ये केवल आकार मात्र को इकार प्राप्त हो तब नहीं, आकार के स्थान पर आकार और उसको इकार प्राप्त होता है तब लगते हैं ये, तो इस तरह से ह्रस्व करने वाला सूत्र तो इसमें लगाना ही होगा। तो भस्त्रा और क ह्रस्व करके बन गया भस्त्रक। अब यहां पर इकार की प्राप्ति विकल्प से कर दी, तो भस्त्रका भस्त्रिका, और यदि नए समास करेंगे तब भी लग जाएगा सूत्र ये। तो अविद्यमाना भस्त्रा यस्याह सा अल्पा, अल्पार जो दे दिया ना ये विग्रह में, ये अल्प अर्थ में क प्रत्यय करने के लिए दिखाने के लिए, तो अभस्त्र का अभस्त्रिका। दूसरा शब्द था इसमें एषा, अब एषा में, एषा शब्द में यहां पर जो क प्रत्यय लाए हम तो कैसे लाएंगे, ये तो सर्वनाम है ना, तो सर्वनाम में तो अका जाएगा, वो का थोड़ी लाना है हमें अल्पे ह्रस्व आदि वाला। देखो वो का प्रत्यय आता था प्रातिपदिक के अंत में आगे, और ये अकच कहां बैठेगा जाकर के, ये बैठेगा टी भाग से पूर्व। अब टी भाग से पूर्व बैठेगा तो देश में क्या अंतर आ रहा है अन्य शब्द में और इस शब्द में? देखो पहले बना लो बिना नए समास वाला, एशका एशिका। तो शब्द क्या है? मूल एतद, ठीक है ना। उसके आगे सुप्रत्यय लाए या पहले ही बना ला एशा ऐसे ही? प्रारंभ में कहां से करना पड़ेगा, एशा से कि एतद से? एतद से प्रारंभ करना होगा। तो एतद से प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले स्वाद्योत्पत्ति होगी या तिरादी नाम लग जाएगा? वो तो लगेगा ही नहीं। और तिरादी नाम नहीं लगेगा तो अजादे तष्टा भी नहीं लगेगा, अकारांत कहां से लाएंगे हम? तो पहले सुप्रत्यय तिरादी नाम अतो गुणे एत और सु, एत यहां तक आ गए, ठीक है ना। अब टाप कर लो एता और सु, ता को स हो जाएगा, तदो सह सवनंतो हो, स को श कर लो, एशा सु, यहां तक बना था ये, वही सूत्र में दिया था एशा करके जो पढ़ा हुआ है ना, यही है। लेकिन हमें लाना है अब अकच प्रत्यय। तो अकच प्रत्यय लाएंगे तो अब फिर प्रारंभ से चलो, पहले है एतद, अकच कर लिया तो बन गया एतकद, यही तो बना एतकद। तो एतकद बना करके अब सुप्रत्यय, फिर तिदादी नाम है अतो गुणे, फिर टाप, सारे कार्य करके बन गया एतका, और आगे सु है। अब तक को स को शका, एशका बनने के बाद आगे तो सुप्रत्यय ही, लेकिन सु तो टाप से आगे है ना, ये ध्यान रखना है, टाप से पूर्व नहीं है, क्योंकि पीछे कहा है असुपह, सुप के आगे नहीं होना चाहिए टाप। तो एशका सु, अब यहां जो एकार की प्राप्ति है उसका विकल्प कर दिया गया, तो एशका एशिका बन गया। लेकिन प्रश्न ये उठेगा कि नए समास का उदाहरण क्यों नहीं है? अब देखो, अब नए समास करते हैं, नए समास हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम प्रारंभ में ही कर लें न एतद अनेतद, अथवा अकच प्रत्यय करने के बाद करें न एतकद अनेतकद, कोई सा भी ले लें हम पक्ष, पहले पहले वाला ही ले लो कि प्रारंभ में ही हमने कर लिया न एतकद अनेतकद, वो न एतद अनेतद। अब अनेतद शब्द में हमने नए का और एतद का समास किया है, तो हमें ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि समासांतरवर्तिनी विभक्तियां जो हैं दोनों के आगे, उसका ध्यान रखना है। भले ही हमने हटा दी वो सुप धातु प्रातिपद क्रियाओं से, लेकिन वो ध्यान में रखना है अब, ठीक है ना। न के आगे भी सुप है ऐसा मान के चलो, और एतद के आगे भी सुप है, ठीक है। शब्द बन गया अनेतद। अब सुप्रत्यय लाई, ये तो सुप्रत्यय बाद में आएगा ना, कृतद्वित समासाष्टय लगा करके जो दोबारा प्रातिपदिक बना है ये, उसके कारण से सुप्रत्यय आएगा। तो अनेतकद और नहीं अनेतद और सु। अब यहां पर हमें अकच भी लाना है। देखो अभी हमने समास कर लिया था पहले ही, अकच लाने से पहले, लेकिन बिना अकच लाए क की उपस्थिति कहां से लाएंगे? ककार से पूर्व अकार को ही तो करेगा ये कार्य। अब अकच प्रत्यय ले आए, तो अकच प्रत्यय करके पूरा शब्द बन गया अनेतकद, ठीक है ना। अनेतकद बनाने पर भी ये ध्यान रखना है हमें कि समासांतर वर्तिनी विभक्तियां जो थी वो उसके आगे अब भी हम मान सकते हैं। वो जो सुप्रत्यय आएगा न के आगे भी, न के आगे आएगा उसके, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है अभी यहां पर, लेकिन एतकद के आगे जो सुप्रत्यय आएगा उसका तो हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो शब्द क्या बन गया अब? अनेतकद और सु। ये जो सु है ये अलग है, अब यहां पर तिरादी नाम लगाया, ठीक है ना, अकार कर लिया, अकार कर लिया अतो गुणे लगा दिया, टाप कर लिया, दीर्घ कर लिया, क्या बन गया शब्द? अनेतका अत्ता को सभी कर लो, अनेशका, अनेशका तक पहुंच गए। अब अनेशका में बताओ मुझे कि ये जो टाप है, ये जो टाप आया है अभी, ये टाप सुप से उत्तर है या नहीं है? अच्छा, टाप किस से आया था उस समय? जिस शब्द के आगे हम टाप लाए हैं वो शब्द कितना है बोलो? अनेतक है ना, तेदादी नामा लगाया था ना, तुगने लगा दिया, अनेतक के आगे टाप आया है। तो अनेतक में समासांतर वर्तिनी विभक्ति सु है या नहीं है? उसके आगे, उसके आगे टाप आया है। जब उसके आगे टाप आया है तो प्रत्ययस्थात का लग जाएगा, नहीं लगेगा ना, इसलिए सूत्र कौन सा सूत्र? प्रत्ययस्थात्कात् पूर्वस्यादिदाप्यसुपा। हाँ, ये नहीं लग पाएगा, ये नहीं लग पाएगा, तो ये किसका विकल्प कर रहा है निषेध में, इसलिए नए का उदाहरण यहाँ नहीं बनेगा। अब बात ये थी भी क प्रत्यय किया था हमने पीछे, भस्त्रका भस्त्रिका आदि में, वहां कैसे लग गया था अभस्त्रका अभस्त्रिका? तो क प्रत्यय आया था शब्द के अंत में जाकर के, समासांतर वर्तिनी व्यक्ति में अभस्त्रा के आगे सु था, ठीक है ना, और क उसके आगे था, अभस्त्रा के आगे नहीं, अभस्त्रा जो शब्द था, नए समास जो किया था ना वहां पर अभस्त्रा अभस्त्रिका में, तो वहां क प्रत्यय प्रातिपदिक से भिन्न आगे आकर के आया है, और यहां पर जो क है इसमें अकच वाला क, ये प्रातिपदिक के अंदर घुस गया है टी भाग से पूर्व आने के कारण से, ये कारण बन गया है इसमें, समझ आ गया नहीं? तो इसलिए यहां जितने भी उदाहरण सर्वनाम संज्ञा वाले जो शब्द हैं उनमें नए समास का उदाहरण नहीं मिलेगा। जैसे कौन कौन से हैं बताओ मुझे, एक तो एषा हो गया, और कौन सा है? द्वा भी तो है, द्वि शब्द, ये भी सर्वनाम संज्ञा वाला है, और स्व शब्द जो है ये समझ ज्ञाति धनाख्यायाम, यहां पर ज्ञाति और धन अर्थ से भिन्न अर्थों में सर्वनाम संज्ञा होती है इसकी, ठीक है ना, तो वहां पर भी नए समास का नहीं मिलेगा, लेकिन ज्ञाति और धन अर्थ लेंगे तो सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो हम जो किरण जो अज्ञाते अल्पे ह्रस्वे आदि वाले जो क लाते हैं वो ला सकते हैं वहां पर, वहां बन जाएगा नए समास का उदाहरण, और ज्ञाति और धन से भिन्न अर्थ होगा तो सर्वनाम संज्ञा ही रहेगी, तो वहां पर फिर अकच आएगा, और अकच आएगा तो नए समास का उदाहरण नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहां उदाहरण में देख लो अब कि सर्वनाम संज्ञा वाले शब्दों में नए समास का नहीं है, जैसे अजा आगे दिया है तो अज का अजिका दोनों का हो गया, नए समास का भी और अकेले भी, अनज का अनजिका, ऐसे ही ज्या का ज्या का ज्य का अज्ञ का अज्ञ का, द्वा में फिर वही बात आ गई, द्वके और द्विके, नए समास का नहीं मिलेगा। स्व में भी स्व का स्विका, अब ये जो दिया है इन्होंने अश्व का अस्विका, ये तब बनेगा जबकि हम ज्ञाति और धन अर्थ लेंगे, तब उस अवस्था में ये अकच नहीं है, ये क प्रत्यय का उदाहरण है। चले आगे अब, या और कुछ उलझन आ रही है सूत्र में? अभी एक बार ढंग से पढ़ लोगे, ज्यादा जटिल नहीं है, समझ में आ जाएगा कि सुप से उत्तर टाप आने के कारण से, और सुप से उत्तर क्यों आ गया था टाप, क्योंकि अकच घुस गया था उसके शब्द के अंदर जाकर के टी भाग से पूर्व, जब टी भाग से पूर्व घुस गया तो प्रातिपदिक का वो अंश बन गया ना अकच एक प्रकार से, और ये जो क प्रत्यय करते हैं हम, ये प्रातिपदिक के आगे रहता है प्रत्यय परश्च, ठीक है ना, क प्रत्यय करेंगे तो प्रातिपदिक के परे ही तो आएगा, तो अंतर्वर्तिनी व्यक्ति से तो आगे ही आना है ना, वो प्रातिपदिक के परे आएगा। तो अंतर्वर्तिनी व्यक्ति जो समास करेंगे हम, तो वहां तो एक पूरा एक प्रातिपदिक बन चुका है, लेकिन अकच का जो क है ये इधर को घुसा हुआ है, ये इधर घुसा हुआ है। इसलिए एक सूत्र और रह गया था इसमें, अभाषित पुंस का। अच्छा, जिसमें जो अंतर्वर्तिनी विभक्ति जिसका हम मान रहे हैं सुच से उत्तर न, तो कैसे उपस्थित होगा? हम केवल मान रहे हैं या प्रत्यय लक्षण कर? प्रत्यय लक्षण से वो तो लुक हो चुका है वहाँ, वो तो लुक हो चुका है ना, प्रत्यय लक्षण से ही होगा। फिर नलमुतांग से यहाँ अंग को कर रहे हैं कार्य, यहाँ तो प्रकरण चल रहा है आकार के स्थान पर इकार, आकार के स्थान पर इकार, ठीक है ना, उससे कर रहे हैं। देखो तो ये हुआ, आगे है अभाषित पुंसकाच्य। अभाषित पुंसकात् पंचम एकवचनांतम च अव्यपदम। अभाषित पुंस्कृत शब्द तो परिचित है तुम लोगों के लिए, अभाषित पुंस्कृत प्रचलित है या कि भाषित पुंस्कृत प्रचलित है? भाषित पुंस्कृत, तो उसका उल्टा कर दो। तो कैसे शब्द आ सकते हैं फिर, जो सदा स्त्रीलिंग में ही आते हैं, जिसका पुल्लिंग बनता ही नहीं। बताओ, अच्छा खटवा का पुल्लिंग क्या होता है? कुर्सी। या चौकी, खटवा का आधा कर दो, कहना ये पुल्लिंग हो गया, बनता ही नहीं, खटवा ही प्रयोग में आएगा। तो ऐसे शब्द कहलाते हैं अभाषित पुंस्क। तो अभाषित पुंस्कात् पंचम एकवचनांतम च अव्यपदम। भाषितः पुमान येन, वो वही अर्थ रहेगा, प्रवृत्ति निमित्त जैसा होना चाहिए, और पुल्लिंग को भी उसी प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के शब्द प्रयोग में आ रहा है। लेकिन ऐसा जहां नहीं होता है, न भाषित पुंस्क अभाषित पुंस्क, वो अभाषित पुंस्क कहलाएंगे। बाकी सब पीछे जैसा ही अर्थ होगा कि न पूर्वाद अन पूर्वाच्य। अभाषित पुंस्कात् विहितस्य आकारस्य स्थाने यो आकारः, और वो भी आकार कहाँ होना चाहिए कि प्रत्ययस्थात्कात् पूर्वः, तस्य स्थाने इकारादेशो न भवति उदीचाम आचार्याणाम मतेन, विकल्प से यहां भी होगा। तो खट्वा ही आएगा यहां उदाहरण, और क्या लाएंगे? तो खट्व का खट्विका, और अखट्व का अखट्विका। एक अन्य भी दिखा दिया है इन्होंने, क्योंकि अभाषित पुंस्क शब्द जब लिया गया है तो अन्य समासों में भी, जैसे परम खट्वा, परमश परमाच असौ खट्वाच, इस तरह से किया जाएगा समास यहाँ पर। सन्महत परमोत्तमोत प्रकृष्टा पूज्य माने ही। तो परम खट्व का परम खट्विका, बहुत कम ही प्रयोग में आने वाले शब्द हैं ये। अल्प ह्रस्व आदि में छोटी खाट को ही तो बोलेंगे खट्वका खट्विका, भाई पूरी खाट है 6 फुट की, आदमी सो जाए उस पर तो खट्वा रहेगा ना, खट्वका तो नहीं बनेगा वो। या फिर ऐसी खाट है जिसका कोई मालिक का आता पता ही नहीं है, अज्ञात, या सही प्रकार से नहीं बनी है, टेढ़ी मेढ़ी है कुछ से तो, या फिर अल्प है, छोटी है, अल्पे, यही तो अर्थ होते हैं, अज्ञाते कुत्सिते अल्पे, इन सब अर्थों में क प्रत्यय हो जाता है। अब ये जो सूत्र था अभाषित पुंसकाच्य, इससे संबद्ध एक चीज और कहनी थी। इन्होंने तो इकार का निषेध विकल्प से किया, तो एक पक्ष में इकार रहेगा, एक पक्ष में आकार ही रहेगा, जैसे उदाहरण हमने देख लिए। लेकिन पाणिनि इसमें एक और भी शब्द का स्वरूप दिखाना चाहते हैं कि एक कार्य इसमें और है। वो कौन सा है? वो अगले सूत्र में है, आद आचार्याणाम। आद प्रथम एकवचनांतम, आचार्याणाम षष्ठी बहुवचनांतम। अच्छा, पीछे कहा था उदीचाम औदीच्य जो आचार्य हैं उनके मत में, ऐसे कह करके विकल्प दिखाया था। यहां कह दिया आचार्याणाम, इसका क्या अर्थ होगा? और बहुवचन का प्रयोग किया गया है तो क्या अर्थ समझेंगे यहां? तो प्रसंगवश, प्रसंग चल रहा था, औदीच्य आचार्य, अब कहा कि आचार्याणाम, तो इसका तात्पर्य हुआ कि औदीच्य आचार्यों से बचे जो आचार्य, वो प्राच्य हों, दाक्षिणात्य हों या पौरस्त्य हों, इन सब यानी सारे अन्य जितने भी हैं वो सारे आचार्य आचार्याणाम कह करके आएंगे। अब उसमें पाणिनि भी आ गए कि नहीं? वो भी आ जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि औदीच्य आचार्य, उन्होंने तो दो शब्द बना लिए, खट्व का और खट्वे का, लेकिन अन्य आचार्य क्या बोल रहे हैं? अब तो अन्य आचार्य कह रहे हैं कि हम भी अपना एक नियम बनाएंगे, हम आकार बोलेंगे फिर, ठीक है ना? तो आकार, आकार, एकार, तीन तरह का रूप बन जाता है इसका। कितनी प्रसिद्ध होगी खट्वा अभी ये, और वहां ब्रह्मचारी को उपदेश देते हैं कि जब तक विद्या अध्ययन करना है तब तक अगर खट्वा पे बैठ गया वो, तो वो सुना था ना समास जहां आया था खट्वा क्षेपे निंदा अर्थ में, वो निंदनीय कर दिया है, और यहां इतनी प्रसिद्धि की जा रही है खट्वा की, ब्रह्मचारी के लिए निषिद्ध कर दिया गया। तो आत आचार्याणाम अभाषित पुंस्काद अनय पूर्वाद नय पूर्वादपि आतः स्थाने यो अकारः तस्य आचार्याणां मतेन आकारादेशो भवति। पहले तो ह्रस्व वो केणः से ह्रस्व हो जाएगा, उस ह्रस्व वाले अकार को फिर दीर्घ कर दिया गया है। वैसे दीर्घ था पहले वो, लेकिन पहले ह्रस्व किया गया फिर दीर्घ हो गया। तो खट्वा का, अखट्वा का, परम खट्वा का, वही उदाहरण दे दिया यहां पर भी। चलो खट्वा से नीचे आ जाओ, बहुत देर बैठ लिए, तो ये सारा प्रसंग यहां समाप्त हो गया। अब यहां पर भिन्न भिन्न विषय और आ रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध सूत्र आगे आ रहा है, ठस्य कह, ठस्य षष्ठे क्वचनान्तम, इकह प्रथमी क्वचनान्तम, ये एक प्रत्याहार मत ले लेना, इको गुण वृद्धि वाला इकह, ये एक अकारांत आदेश है। इसमें दो पक्ष माने गए हैं कि अगर हम ठस्य में ठ में अ को उच्चारण के लिए माने, यानी केवल ठकार अर्थ लेंगे, तो इक में भी इक हलंत मानेंगे फिर, ठीक है ना, वहां भी क में अ उच्चारण के लिए। अब दूसरा पक्ष कि ठ यदि हम अकारांत ही लेते हैं, ठीक है ना, ठकार अकार दोनों उनके स्थान में एक, तो वहां पर भी क में अ उच्चारण के लिए नहीं, वास्तव में वो एक आदेश ही कहलाएगा, अकारांत आदेश, कैसा भी स्वीकार कर ले। अंगस्य का अधिकार चल रहा था और कहा गया ठस्य का, तो ठ कौन सा अंग होता है भाई? अंग तब बनता है जबकि प्रत्यय करें कोई, तो ठकार से कौन सा प्रत्यय करेंगे हम? कोई प्रत्यय नहीं। इसलिए अब संबंध षष्ठी स्वीकार करते हुए हैं, और संबंध भी कैसा होगा कि अंग बनाने में जो सहायता कर रहा है, अंग का जो निमित्त है, ऐसा ठकार, वो ठ लेना है। तो अंगस्य निमित्तम यह ठ, तस्य स्थाने एक आदेशो भवति। अब अंग का निमित्त जब बोल दिया है तो सीधी सी बात है कि हम कोई प्रकृति लाएंगे पहले, ठीक है ना, अब प्रकृति लाएंगे तो ठ, क्योंकि तद्धित प्रत्ययों में आता है ये, तो प्रातिपदिक प्रकृति बनेगी, और प्रातिपदिक से प्रत्यय आएगा, प्रत्यय ऐसा हो जिसमें ठ विद्यमान हो, तब वो अंग बनाएगा, ठीक है ना, अंग का निमित्त बन जाएगा वो, उस अवस्था में ठ को एकादेश ये सूत्र करेगा। तो जैसे प्राग्वहतेष ठक, यहां एक तो ठक का प्रकरण चलता ही है, तो वहां पर तेन दिव्यति खनति जयति जितम, ये सारे अर्थ हैं। इन अर्थों में अक्ष शब्द से किस अर्थ में लेंगे हम, खनति जयति इत्यादि नहीं, दिव्यति अर्थ में ले सकते हैं। खेलते हैं ना, जुआ खेलते हैं अक्षों से, तो अक्षैर दिव्यति इति आक्षिकः, ठक प्रत्यय है, ठक को इससे इक कर दिया गया। ऐसे ही शलाका शब्दों से शलाका भी ही दिव्यति शलाकिकः। लवण शब्द से, लवण शब्द से भी ठय प्रत्यय हो जाता है, और उसका भी सूत्र चौथे अध्याय में है, चौथे पाद में, लवणाठ्य, ये भी चौथे पाद का ही है। तेन दिव्यति यहीं से प्रारंभ होता है ना, प्राग वहते ष्ठक, चौथा पाद यहीं से प्रारंभ होता है। तेन दिव्यति खनति जयति इत्यम, दूसरा सूत्र है ये चौथे पाद का, तो उसी के आगे फिर उसी प्रकरण में लवणाठ्य सूत्र भी है कि लवण शब्द से ठय प्रत्यय जाता है। लेकिन लवण शब्द से ठय प्रत्यय करेंगे तो अर्थ कौन सा होगा, तो अर्थ जो वहां बदलते रहे हैं, तो उसमें लवणाठ्य से ऊपर क्या है, चौथे पाद में तदस्य पण्यम, वहां पण्य अर्थ है, तो लवण को बेचने वाला व्यापारी आदि जो होते हैं ना, उसे कहेंगे लावण्य कहा। अच्छा, अब इसकी अतिव्याप्ति को रोकने के लिए अगला सूत्र देखो, यह भी बहुत प्रसिद्ध है। इस सुख तांतात कह, इस सुख तांतात पंचमे कुचनांतम कह प्रथमे कुचनांतम, इसमें एक तो प्रत्याहार पड़ा हुआ है उक, ठीक है ना, बाकी सब प्रत्यय हैं, प्रत्ययों के भाग हैं, जैसे इस उस और त, तकार मात्र, त में अउच्चारण के लिए, तो इसंतात उसंतात उगंतात तकारांतात, अंग आ ही रहा है अंगस से, पंचमी बदल दो उसको भी, अंगात उत्तरस्य है ठस्य स्थाने, अब ये ठ बोला जा रहा है अकार को उच्चारण के रूप में न मान करके वास्तविक रूप में अकार लिया गया है, इस तरह से ठस्य स्थाने क आदेशो भवति, ठीक है ना, क में भी अउच्चारण के लिए नहीं है, क आदेश ही है, तो अनेकाल से सर्वस्य पूरे ठ के स्थान में हो जाएगा। तो पूर्व सूत्र से क्या प्राप्त हो रहा था, एक आदेश, इसने क्या कर दिया, क आदेश। अब शब्दों को देख लो, जैसे इसंत लेने हैं हमें, तोणादि कोश में ये बनते हैं शब्द, सर्पिस है, धनुष है, यजुस है, ये सारे शब्द तोणादि कोश में बने हुए हैं, तो वहां इसंतों में सर्पिस शब्द है, और सर्पिस शब्द से सारपिश कह, तो सर्पिश किसे कहते हैं, माइक तो खोलो, क्योंकि तुम्हारे होठों को देख करके तो हम नहीं बता पाएंगे क्या बोल रहे हो। तो घृत के लिए सर्पिश है ना, उससे बन गया, तो सर्पिश से जो का प्रत्यय हुआ है, तदस्य पण्यम से ठक प्रत्यय, उस ठक को एक आदेश की प्राप्ति हो रही थी, इस अंत से उत्तर होने के कारण से इसने क कर दिया, तो सर्पिश क, अब सकार को विसर्ग करेंगे ना रू करके, सर्पी ही क, अब यहां पर फिर सकार जो प्रकरण चलता है ना विसर्जनीय से सह वाला, उसी प्रकरण में आगे जो दो सूत्र आते हैं मुख्य, सोपदादौ और इण शह, इन दोनों का अधिकार चलता है आगे, इन दोनों का अधिकार आगे चलता है, और वहां पर फिर एक सूत्र आता है इस सोह सामर्थ्य, उसी प्रकरण में, तो इस सोह सामर्थ्य में, क्योंकि सोपदादो इणहशा, ये जो दो सूत्र चलते हैं साथ साथ, तो उसमें संगति कैसे लगाएंगे कि जहां पर इण से उत्तर सकार है वहां तो इणहशा लग जाएगा, जहां इण से उत्तर नहीं है, किसी अन्य से उत्तर सकार है, वहां सोपदादो लग जाएगा, विसर्जनीय के स्थान पर सकार होना और मूर्धन्य सकार होना, ये दो चीजें वहां चलती रहती हैं, लंबा प्रकरण है वो भी, आठवें अध्याय में आएगा, तो वहां इस सोह सामर्थ्य ये मूर्धन्य कर देगा उसको, ठीक है ना, आदि अच को वृद्धि हो गई सार पेश कहा। ठीक इसी तरह से बना लो अब धनुष से और यजु से, धनुष कह याजुष कह। अब यहां पर तद्धित का जो अर्थ लेना है वो तेन दिव्यति खनति जयति जितम, ये ले लेंगे, धनुष से लेंगे जित अर्थ हो जाएगा जीतना। आगे उगंतों के उदाहरण, तो उगंतों में जो शब्द दिया है इन्होंने निषाद करशु शब्द है ये, दीर्घ उकारांत, तो निषाद करशु शब्द से यहां पर उकारांत होने के कारण से और देशे ठें, देश अर्थ में ठें प्रत्यय हुआ, उगंत होने से जो इक की प्राप्ति हो रही थी इसने क कर दिया है, और क जब हो चुका है, देखो जब तक ठ था तब तक तो एक आदेश की प्राप्ति हो रही थी तो किरण सूत्र नहीं लग पाता क्योंकि एक हो जाता ना, लेकिन जब ठ को का आदेश हो गया तो किरण को अवकाश मिल गया, किरण ने उसको ह्रस्व कर दिया निषाद करशु को, आदि अच को वृद्धि कर लो नैषाद करशु कह। ऐसे ही शबर जंबू शब्द है शाबर जंबू कह। उगंतों में ऋकारांतों को लिया मातृ पितृ, तो मातृ पितृ तो ऋकारांत शब्द है ये, तो यहां ऋतष्ट है सूत्र लग जाएगा, अर्थ कौन सा होगा तो वहां ऊपर सूत्र आ रहा है तत आगत, माता से आई हुई कोई वस्तु संपत्ति इत्यादि को बोलते हैं ना मातृकम पैतृकम, पैतृक संपत्ति, तो मातृ और पितृ शब्द से ऋतष्ट है से ठ प्रत्यय हुआ है, उस ठ को का आदेश हो गया। और तकारांतों में उदश्वित शकृत यकृत ये तीन शब्दों के उदाहरण दिए हैं यहां पर, तो उदश्वित में भी ठक प्रत्यय करेंगे उदश्वितोन्यतरस्याम, और शकृत आदि में संसृष्टे इससे ठक प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत से शब्द मिलते हैं इस प्रकार के संत संत आदि और उगंत, तो ये सूत्र बहुत लगता है इस सुक्तांतात का प्रसिद्ध सूत्र है ये भी। बस ये दो सूत्र तो ये अलग हो गए। अब आगे एक प्रकरण प्रारंभ हो रहा है और इस प्रकरण का नाम है कुत्व प्रकरण। क्या बोलेंगे इसको? कुत्व प्रकरण। और ये कुत्व प्रकरण 18 सूत्रों में जाकर के समाप्त होगा ये, ठीक है ना? 18 सूत्रों तक कवर्गादेश अर्थ होता रहेगा सभी सूत्रों में। तो उसका पहला सूत्र है ये चजोह कु घृण्यतो हो, चजोह षष्ठी द्विवचनांतम, कु प्रथमैक वचनांतम नपुंसक लिंग मान करके, घृण्यतो हो सप्तमी द्विवचनांतम। घृण्यतो में जो दो नकार दिख रहे हैं ये पहला नकार नहीं है, ये वास्तव में क्या है? घित, ठीक है ना? यरुणनासिके लगा करके नकार प्रेष्टु नाष्टु तब बना है घृण्यतो हो, आगे ण आ रहा है ना इसलिए, तो घित च ण्यत च ऐसे विग्रह करेंगे समास में, घित है ये घित। तो चजोह में जो दो वर्ण लिए गए हैं चकार और जकार, उच्चारण के लिए है इसमें अकार, तो हमें केवल चकार जकार ही लेना है, और अंगस्य का जो अधिकार यहां आ रहा है दिखाया नहीं है इन्होंने, लेकिन हम दिखा सकते हैं संबंध षष्ठी लेते हुए कि अंगस्य चकार जकार यो स्थाने, वो चकार जकार किसके होने चाहिए? अंग से, अंग के होने चाहिए, अंग के अवयव, अवयव षष्ठी लेकर के, तो अंगस्य चकार जकार यो स्थाने कवर्गादेशो भवति, परे क्या होना चाहिए? तो घिति ण्यति च परतः, दो प्रकार का, एक तो ण्यत्व प्रत्यय अलग हो गया और घृत बहुत सारे प्रत्यय हो सकते हैं, विशेषण है ये, तो घृत में हम घय आदि प्रत्यय करते हैं तो उसी को उदाहरण दे दिए हैं पाकह त्यागह रागह, बहुत बात पढ़ चुके हैं हम इनको, और ण्यत प्रत्यय में रिहलोर ण्यत, ठीक है ना? तो पच धातु से करेंगे तो बनना चाहिए था पाच्यम, बन गया पाक्यम, ऐसे ही वाक्यम वच धातु से, और ऋच धातु से रेक्यम, रिचिर विरेचने, ठीक है? और देखो आगे न्यंक्वादी नाम च न्यंक्वादी नाम षष्ठी बहुवचनांतम च अव्यपदम। अब ये जो सूत्र अलग से बनाया जा रहा है ये क्यों बनाया जा रहा है? ये इसलिए बनाया जा रहा है कि घेत और नियत से भिन्न स्थानों पर करना है, क्योंकि पिछला सूत्र तो केवल घेत और नियत में ही तो करेगा। तो न्यंकुह आदिर येषाम, ये पहला शब्द इसमें न्यंकु पढ़ा हुआ है और आगे और भी शब्द ले सकते हैं। तो न्यंकु आदि नाम शब्दानाम अंगानाम कवर्गादेशो भवति। यहां पर सर्वत्र कवर्ग होना है, कवर्ग होगा किसको? चकार जकार को ही होना है। तो इनमें जहां पर भी चकार या जकार आएंगे वहां पर इनको कवर्ग हो जाएगा। प्रत्यय कुछ भी हो सकता है आगे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो वो शब्द जो है क्योंकि गण पढ़ दिया है तो उसी के आधार पर जितने भी शब्द इसमें गिनाए गए हैं उन सब शब्दों में ये लग जाएगा। तो उसमें बहुत से शब्द दिए हुए हैं, काशिका में देख लेना। तो पहला शब्द है इसमें न्यंकु। अब न्यंकु में उणादि कोष का सूत्र तुम लोगों ने याद किया होगा, नाव अंचे है, नव अंचे है, नी पूर्व रहते हुए, ठीक है ना, नी पूर्व रहते हुए अंचु धातु से ऊ प्रत्यय करना है। तो वैसे क्या बनना चाहिए था शब्द? अगर ये सूत्र न होता तो क्या बनता? न्यंचु, भाई नी है, अंच है, ऊ प्रत्यय है, कुछ भी नहीं करना है, यणादेश करके न्यंचु। इसने कुत्तो कर दिया है चकार को, चकार जकार देख लेना ये अवश्य होने चाहिए। तो न्यंकुहु। ऐसे ही एक धातु है मसज, तुमस जो शुद्ध हो, तो इसका भी उनादि में सूत्र है, भ्री मृ शिंग त्रि चरि थ्री तनि धनी मि मसजिभ्य उहु। तो इसी सूत्र के अंत में आ रही है मसज, वहां भी ऊ प्रत्यय हुआ है। तो मसज उहु क्या बनना चाहिए अगर ये सूत्र न लगाए तो? क्या बनेगा, क्या बनेगा? इसको न लगा करके देखो ना क्या बनेगा। मज्जुह बनेगा। ठीक है, उसमें क्या आपत्ति है? तो मस्ज सकार को दकार कर ही लेंगे, ठीक है ना, झलाम जश झशी से सकार को तो दकार हो ही जाएगा, और दकार को फिर स्तोष्णाशु से जकार भी करना पड़ेगा। तो मज्जुहु, तो मज्जुहु न बन करके अब जकार कर लो गकार, बस बाकी तो अब जब जकार को गकार कर लिया तो लगाएंगे स्तोष्णाशु, अब तो नहीं लगेगा ना, अब दकार ही रहेगा। ये न लगता सूत्र तो बनता मज्जु, अब बनेगा मद्गुहु। ऐसे ही भृगु शब्द है एक, तो इसका भी उणादि कोश में ही है, देखो सब वहीं से बने हुए शब्द आ रहे हैं ये। तो प्रथि मृदि भ्रस्जाम, धातु वही है यहां पर भी, प्रथि मृदि भ्रस्जाम संप्रसारणम सलोपश्च, यहां भ्रस्ज है जैसे पहले थी मस्ज, यहां क्या है भ्रस्ज। तो प्रथि मृदि भ्रस्जाम संप्रसारणम, इसमें एक कार्य और कर दिया है सूत्र ने कि ऊ प्रत्यय तो चल ही रहा था, संप्रसारण और हो गया है इसमें, तो प्रथ को संप्रसारण बन गया प्रथ, नहीं प्रथ का उदाहरण तो नहीं लेंगे यहां पर, केवल एक ही आएगा, जकारांत तो एक ही है भ्रस्ज, तो भ्रस्ज में संप्रसारण होकर के बन गया भ्रिस्ज, ठीक है ना। अब भ्रिस्ज में आगे प्रथि मृदि भ्रस्जाम सलोपश्च, हाँ सकार का लोभ भी करना है, क्योंकि सकार का लोभ यदि नहीं होता झलाम जश झची लग जाता यहां, तो क्या बनता भृदगुह, जैसे पीछे बना था ना मदगुह, ऐसे यहां बनना चाहिए था भृदगुह। तो सकार को वहां से हटा दिया पहले, तो भृगु तो ऋषि भी हुए हैं ना, भार्गव बोलते हैं उनके वंशजों को। तो ये न्यंकवादिगण में पढ़े हुए शब्द यहां पर, जो कि घित और न्यत नहीं आ रहा था आगे, प्राप्ति नहीं थी। आगे हो हंते ऋण्यु, हह षष्ठी कुछ नातम, हंते है षष्ठी कुछ नातम, ऋण्यु सप्तमी बहुवचनातम। बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये भी। यहां देखो अनन्येषु में कितने प्रत्यय लिए गए हैं, एक तो यकार दिखाई दे रहा है प्रारंभ में, दूसरा णकार दिखाई दे रहा है, फिर इनके साथ में इत जुड़ा हुआ है। तो पहले यकार णकार का द्वंद्व करके फिर बहुव्री करेंगे इत के साथ में, तो अर्थ बन जाता है फिर इत और णित द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। वो इत यकार के साथ भी जुड़ जाएगा, णकार के साथ भी जुड़ जाएगा। तो इत णित तो ये हो गई, फिर एक शब्द आ रहा, अक्षर आ रहा है इसमें नकार, तो नकार को नकार के रूप में ही लेना है बस केवल, ठीक है ना। तो इस तरह से तीन बातें हो गई कि या तो हित प्रत्यय आगे हो, या अणित प्रत्यय आगे हो, या नकार आगे हो। किसके आगे? हन धातु के हकार के आगे। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा हंते है हकारस्य स्थाने, कु चलेगा ये अधिकार 18 सूत्रों तक, तो कवर्गा देशो भवती। नीति नीति ये तो हो गए दोनों प्रत्यय, क्योंकि विशेषण है ना ये, यकार इत है जिसका, वो जिस कौन होगा? प्रत्यय, क्योंकि अंगस्य का अधिकार चल ही रहा है, अंग होने चाहिए सारे, ये अंग तभी बनते हैं जब प्रत्यय आगे होता है। लेकिन जो नकार शब्द आ रहा है ये अंग परे अंग, जब ये प्रत्यय का भाग नहीं है, ये तो सीधा ही हकार के आगे नकार आना चाहिए बस। तो नीति नीति प्रत्यय परतः नकार ये चाहिए। अब उदाहरण देखो, हित का जैसे घय प्रत्यय किया हमने हन धातु से, तो बनना चाहिए था हातः, नहीं हानः, हन धातु क्या बनेगा? हानः। लेकिन इसने क्या किया, हित प्रत्यय होने के कारण से इसने हकार को कुत्व किया है, तो हकार को कुत्व क्या होगा? क ख ग घ, क्या क्या लाएंगे हम? घ ही आएगा, महाप्राण वाला, ठीक है ना। तो घान, अब नकार को भी तकार करने का सूत्र कौन सा? हनस्तो चिर्णलो, तो बहुत प्रसिद्ध शब्द है ये घात, घात। इणित प्रत्यय का हन धातु से बनना चाहिए था हानयति, बन गया घातयति। यहां भी वही सब कार्य होने हैं, और अनुमूल प्रत्यय करेंगे तो घातक सुप जातो अनिनेस्ता छील लिए साधु घाती, और आभीक्षणे नमूल च घातम घातम, ये सारे हो गए नित के उदाहरण। अब नकार का, तो नकार का उदाहरण तभी आ पाएगा ना जब हन में से हम ह में आकार को हटा दें। हन धातु में जब तक ह में से आकार नहीं हटेगा तब तक नकार नहीं आ पाएगा, उसके आगे बीच में व्यवधान है आकार का। तो ये तब होता है जबकि हम ह में जो आकार है उसका लोप कर देते हैं, उपधा का लोप। इसलिए जब रूप चलाते हैं हंति हतः, अब आया बहुवचन, तो वहां पर आजादी कितने प्रत्यय परे होते हैं, तो गम हन जन खन घसाम लोपह नित्यनंगी, इससे उपधा का लोप हो जाता है। उपधा का लोप होते ही हकार के सीधे आगे एकदम नकार आ गया है, इसने कुत्तो कर दिया घनन्ति। और लोट लकार मध्य प्रथम पुरुष बहुवचन में घनन्तु, और लंग लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में अघनन, ये इसके उदाहरण है। तो ये जो है इणन्येषु वाला, ये तो बात यहीं समाप्त हो गई। अब यहां पर हन धातु के हकार को कुत्व करने का प्रसंग अन्य स्थलों पर भी आता है, उसके लिए फिर अगला सूत्र एक और जोड़ा गया है इसके साथ में, और वो भी हन धातु में ही लगता है। यह है अभ्यासाच्य, अभ्यासात पंचमे गुसनांतम च्यव्यपदम। अब यहां देखो परे क्या होना चाहिए वो कोई बात नहीं है, जैसे पिछले सूत्र में हमने कुत्व कब किया था, नेत्र नित और नकार परे रहते, यहां ऐसा नहीं है, यहां परे वाली कोई भी बात नहीं, यहां तो बल्कि पूर्व में क्या होना चाहिए वो दिखाया गया है। तो अभ्यासाद उत्तरस्य, हंतेर हकारस्य कवर्गादेशो भवति, स्पष्ट है कि ये वहीं लगेगा सूत्र जहां पर द्वित्व करेंगे, तभी तो बनेगा अभ्यास। तो सन प्रत्यय का उदाहरण ले लिया, हन धातु से सन प्रत्यय किया है, दीर्घ करते ही है अज्जन गमाम सनी सूत्र से हन पढ़ी हुई है उसमें, तो हान बन जाता है हान स, ठीक है ना। अब द्वित्व कर लेंगे, द्वित्व करके अभ्यास कार्य सारे कर लो, तो ह का बन गया ज, ठीक है ना, और सन्नतः भी लगा लो, तो जी हान स ती। अब अभ्यास से उत्तर हकार को कुत्तु कर लिया, जिघान सती, नकार को अनुस्वार और नकार को अनुस्वार हो जाएगा तो जिघान सती। ऐसे ही यंग प्रत्यय करेंगे हन धातु से, तो वहां पर भी हन से यंग करके फिर द्वित्व आदि सब कार्य करते हुए अभ्यास में रह गया ह, ह को कर लिया ज, तो ज हन य ते। अब क्योंकि धातु ये अनुनासिकांत है, तो यंग प्रत्यय जब करते हैं तो अभ्यास में जो धातुएं अनुनासिकांत होती हैं वहां नुक आगम और हो जाता है अभ्यास में, नुगतो नुना सिकांतस्य, तो ज के आगे एक नकार और आ गया जन हन य ते। अब यहां पर अभ्यास से उत्तर हकार को कुत्तो कर लिया, तो जन घन य ते, फिर नकार को अनुस्वार, अनुस्वार को परसवर्ण, जंग घन्यते। ऐसे ही लिट लकार में, तो लिट लकार में उत्तम पुरुष का एक वचन जो दिया है उदाहरण अहम ज घन, ठीक है ना। तो उत्तम पुरुष के णल में तो वृद्धि होती है ना, लेकिन णलोत्तम वा विकल्प करके होता है ना णित, तो जिस पक्ष में णित नहीं मानते हैं उसको, उस पक्ष का ये उदाहरण है, ठीक है ना। क्योंकि यदि ऋणित मान लेंगे तो ऋणित प्रत्यय परे मिल जाएगा, तो फिर हो हंते ऋणेशु से ही हो जाता कुत्व, हो जाएगा कि नहीं। जैसे दो रूप बनेंगे ना, जघन और जघान, तो जघान में जब कुत्व करेंगे तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, हो हंते ऋणेशु, और जब ऋणित पक्ष नहीं रहेगा तो फिर पीछे का सूत्र लग नहीं पाएगा, तब ये लग जाएगा अभ्यास से उत्तर करने के लिए। हुआ दोनों स्थलों पर अभ्यास से उत्तर ही है, लेकिन जघान बोलेंगे तो अभ्यास से उत्तर कर रहे हैं ऐसे नहीं कहा जाएगा, ऋणित प्रत्यय पर रहते हैं कर रहे हैं ऐसा कहा जाएगा, और जब ऋणित नहीं मानेंगे तो अभ्यास से उत्तर, तो जघन और जघान दोनों बन जाएंगे, लेकिन कुत्व करने में दोनों अवस्थाओं में सूत्र भिन्न भिन्न लगेंगे। अब यहां से अभ्यासात जय कुछ सूत्रों तक जाएगा, या अभ्यास से उत्तर और भी धातुओं में कवर्गादेश होता है, हन धातु का ये यहीं तक हो गया, बस यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणोध्वनि ओ